Kijk jij wel eens naar boven, heel hoog in de lucht. Dan zie je Jokie vliegen en woei zegt de wind. Met een harde zucht, Jokie en Jet gaan de wereld rond. Op zoek naar avontuur, in een luchtballon. Jokie en Jet gaan de wereld rond.